En wat een Nederlands kantoor daarmee, of een in Nederland gevestigd kantoor moet ik zeggen, daarmee te maken heeft. Maar nu eerst de zaak Lisa. Het meisje dat op 15-jarige leeftijd aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen. In december onthulden we dat het Openbaar Ministerie belangrijk steunbewijs terzijde schoof en de zaak seponeerde. In de studio Sanne Terlinge, de maakster van die reportage over Lisa. Dag Sanne. Goedemiddag. En Huub Jaspers, de eindredacteur van die uitzending. Goedemiddag. Laten we even het geheugen opfrissen en even luisteren waar die uitzending in december ook alweer over ging. Op een avond kwam ze naar mijn kamer. 15 was ze toen. En ze vertelde dat haar vader 's nachts naar haar kamer kwam om verkeerde dingen met haar te doen. Ze zei dat ze door haar vader was verkracht, maar ook door andere mannen in het bos, hier vlakbij mijn huis en in een café. Ze noemde de namen van advocaten, een chief information officer bij een groot bedrijf en een toenmalig topambtenaar van justitie. Ze zegt dat ze heeft gezien dat ook andere kinderen door deze mannen zijn verkracht. Dit maakt onderdeel uit van een reeks van beschuldigingen door mijn ex. Ze is een ware kruistocht tegen mij begonnen. Ze is zo gek als een deur. Hij is niet alleen door mij gezien, maar ze is ook door de kinder- en jeugdpsychiater gezien. Ze is door de kinderarts gezien. Achteraf gaan we natuurlijk overleg. En we hebben gezegd, ja, we zien hier een zwaar getraumatiseerd meisje. Dus we hebben een directe diagnose PTSS gegeven. En kunnen de symptomen die Lisa heeft nog van iets anders komen dan van seksueel misbruik? Het lijkt me niet aannemelijk. Alle procedures die er vanaf 2013 zijn gestart, die zijn eigenlijk op niks uitgelopen. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby en dat ze elke nacht het gehuil nog steeds hoort van de baby. De weergave die Lisa geeft van de bevalling in het bos is onrealistisch. Ze geeft vooral de visuele aspecten van de ervaring weer. Zonder pijnsensaties te beschrijven en waarnemingen als voelen, horen en ruiken te betrekken of details te geven. Dat herken ik echt als een gedissocieerde manier van vertellen over wat je zou bekomen. Ja. Een overlevingsstrategie. Ja, een overlevingsstrategie. Mijn ervaring is dat hoe nader een verhaal is, hoe meer bizar, hoe minder het geloofd wordt. Omdat het een soort menselijke reactie is om te denken, nee, dat kan niet. In het vakjargon noemen we dat een multiparaportio. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg dan is bevallen. Daar twijfelt u niet over? Daar twijfel ik niet over, nee. Ja, we naderen nu het bos. Kijk, je ziet hier wel dat de weg heel erg omhoog gaat, zodat je niet vanaf de straat kan zien wat er in het bos zich afspeelt. We hebben één hond, die laten we dan grof zoeken. En die geeft dan het gebied aan. En dan hebben we een hond die het fijner uitwerkt. En die heeft nauwkeurig de plek aangewezen. Wist u toen al dat dat dezelfde plek was die de dochter had genoemd als de plek waar het lijkje van haar baby zou liggen? In eerste instantie had ze ons geen aanwijzingen gegeven. Heeft ze alleen een ruim gebied gegeven. Pas toen die honden gingen graven, toen zei ze van ja, dat komt overeen. Ik vind het nu wel moeilijk om ook over te praten. Want het geeft al het ik beleef weer dan een trauma, zeg maar. Fragmenten uit onze uitzending van december. Een heftige uitzending over het verhaal van Lisa en hoe justitie daarmee omging. Sanne Terlinge en Huub Jaspers hier in de studio. Sanne, begin bij jou. Hoe gaat het nu met Lisa en haar moeder? Naar omstandigheden goed. Lisa is ook op de dag van de uitzending voor het eerst terug geweest naar het bos, waar volgens haar het lijk van haar baby begraafd zou zijn. En daar heeft ze ook knuffels en bloemen neergelegd. Het haalt het hele verhaal wel weer op natuurlijk. Hè? Huub, hoe gaat het met de vader? Die gaf eerder aan dat hij niet wenst te reageren. We hebben hem opnieuw benaderd, maar daar heeft hij niet meer op gereageerd. Oké. Er is nogal wat gebeurd na die uitzending. Er zijn veel reacties binnengekomen. Sanne? Ja, we hebben heel veel reacties van luisteraars binnen gehad. Maar voor wat er verder allemaal is gebeurd, ben ik even langs geweest bij Lisa's advocaat, Caroline Noorduin van MVVS Advocaten in Den Haag. Oké, laten we even naar haar luisteren. Hallo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, fijn u weer te zien. Insgelijks. Zo, ik val maar meteen met de deur in huis. Ja. Is er nog iets gebeurd na de uitzending van Lisa? Vanuit de instanties is er niets gebeurd. Dat vonden wij ook wel tegenvallen. Wij hadden wel hoge verwachtingen van hetgeen werd uitgezonden dat daar wel acties op zouden worden ondernomen. En dat is eigenlijk niet gebeurd. We hebben overigens wel heel veel reacties gekregen, hè, van collega's en mensen in onze eigen omgeving die ernaar geluisterd hadden en die wel echt gechoqueerd waren over de uitzending. En we hebben ook nog wel nadere tips gekregen van mensen die de uitzending hadden beluisterd. Waaronder van een mevrouw die in de buurt woont van het bosje waar dit zich heeft afgespeeld. Die ons mailde dat iemand die zij kende in de periode waar de aangifte over gaat, daar in dat bos iets zou hebben gevonden wat te maken zou kunnen hebben met het babylijkje dat daar zou zijn begraven. Dat zegt de advocaat van Lisa, Carolien Noorduin. Jullie hebben die tipgeefster opgespoord, Sanne? Ja, en ik heb een afspraak met haar gemaakt in een bos in Den Haag. Ik weet dat ik in mijn eerste rondje met de hondjes hier langs liep. Het was volgens mij nog een houten bankje met een andere prullenbak aan de andere kant. En aan de linkerkant, een beetje een meter of anderhalf van het, achter het bankje, lag iets waar mijn hondjes op afgingen. Normaal hielden ze van rollen door dode dieren, molletjes, vis, noem maar op. En dit keer gingen ze naar achteren toe. En op een gegeven moment kwam ik een kennis tegen waarmee ik ben teruggelopen. En toen waren er meer honden en ze hadden datgene dus verplaatst naar een aantal meters die kant op. Zo te zien dacht ik een stuk van een huisdier eventueel. Ik dacht een oog te zien. En toen hebben we er papier over gedaan en een plastic zak die mevrouw bij zich had. Ik heb het erin gedaan en in die vuilnisbak gedaan. En waarom hebben jullie het weggegooid? Omdat de honden er op afkwamen en dat het in stukken gescheurd zou worden. Dat vonden we minder. Ik ben nog de volgende dag teruggegaan met een schep. Ik dacht, als iemand de moeite doet om zijn huisdier te begraven, dan is dit eigenlijk helemaal niet leuk of wat. Maar toen waren de bakken gelegd. Het zag er niet aangenaam uit. Dat kan ik me herinneren. En het stonk vreselijk. Het lag ook in de bladeren en alles. Dus het zat vol met modder. Bladeren, takjes. Dus het was moeilijk te herkennen. Het begint nu enorm te regenen. Ja? Kunt u eens vertellen, wie bent u dan? Ja, ik heet gewoon Monica. In die tijd liep ik heel veel, en nog steeds eigenlijk, met mijn hondjes door het bos heen. En meestal zo'n 4, 5, 6 rondjes. Gewoon omdat het lekker is en goed voor de hondjes en de rest. En waar lag het nou precies? Ja, dat bankje. Moest je toen ook meteen hier aan denken? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Dit was ik al helemaal vergeten. Ik moest er pas aan denken toen het programma Argos werd vermeld. En dat het om een babytje ging. Toen moest ik er pas aan denken wat ik destijds gevonden had. En toen dacht ik nog, laat het alsjeblieft niet dat babytje zijn geweest. Het zou ook een huisdier kunnen zijn geweest. Had ook een huisdier geweest kunnen zijn. Het was duidelijk gewoon iets in verregaande staat van ontbinding. Geen armpjes, geen beentjes. Het was gewoon niet duidelijk herkenbaar. Maar het was wel iets waar al die dieren op reageerden. Weet u nog wanneer dat was? Het was somber. Sombere tijd van het jaar. Het was koud. Veel bladeren, modder. Wind. En het moet voor 2000, november 2013 zijn geweest. Want mijn drie hondjes waren er toen nog allemaal. En die hondjes zijn nu overleden? Allemaal, ja. Maar het moet dus voor die tijd gebeurd zijn. Het zou ook 2012 of 2011 geweest kunnen zijn. Kan ook. Ja. Eerder 2012. Ja. Hi. Zo, monster. Wordt er hier in het bos over gepraat, over het verhaal van Lisa? Er wordt enorm over gepraat. Heel veel mensen die leven ook erg mee. Wat zeggen ze dan? Dat het gewoon een afgrijzelijk verhaal is, dat dit kan gebeuren zonder dat mensen het weten, zonder dat mensen het beseffen. Wat een groot beest. Ja, kijk uit, hij zegt happen. Thijs, lugubere details, verteld door Monica. Maar Sanne Terlinge hier in de studio. Kunnen we hier nog iets mee? Nee, het is weggegooid, dus wij weten ook niet wat het is. Ik heb wel gebeld naar Signy Zoekhonden, de organisatie die in 2013 heeft gezocht in het bos. En waarvan de honden dus ook aansloegen toen. Mm-hmm. En die zijn wat meer gespecialiseerd in dit soort zaken. Die zeiden dat de locatie waar deze mevrouw iets heeft gevonden wel overeenkomt met de plek die hun honden ook hebben aangegeven. Oké, maar het kan dus ook een huisdier geweest zijn wat die mevrouw gevonden heeft. Dat heb ik ook aan Signy gevraagd. En zij zeggen, onze honden zoeken ook in rampgebieden en in de stad. Dus als ze aan zouden slaan op huisdieren, dan zouden ze overal gaan blaffen. Het enige waar hun honden zich nog wel eens in kunnen vergissen, dat is een varken. Een varken schijnt een beetje zoals een mens te ruiken. En dat lag hier duidelijk niet in het bos. Nee. En Huub, dat vraag ik aan jou. Huub Jaspers, ook hier in de studio. Wat kunnen we dan nou nog mee? Ja, nu niks meer. Maar Signy Zoekhonden die geeft wel aan dat als de politie eerder en zorgvuldiger te werk was gegaan, dat er dan wellicht wel iets gevonden was wat ondersteunend of niet ondersteunend is voor het verhaal. Waarom laten we het dan toch horen, als je daar eigenlijk nu toch niks meer mee kunt? Nou, het kan ondersteunend zijn en het past bij een aantal dingen die we verder gevonden hebben. De verklaring van Lisa, het onderzoek dus van die Signy Zoekhonden, maar ook een grondradaronderzoek wat er in de tijd plaatsgevonden heeft, hè, waardoor er gezien was dat er gegraven was daar op die plek. En het is een feit dat Lisa zwanger is geweest en is bevallen. En we weten verder niet wat er met die baby gebeurde. Dus niemand heeft een ander plausibel verhaal daarvoor. Mm-hmm. Waren alle onderzoekslijnen maar goed afgelopen? Was het onderzoek maar zorgvuldig gebeurd, zou je zeggen? Dat is inderdaad een punt. Jij bent niet de enige die er zo over denkt dat het beter onderzocht had kunnen worden. Er heeft zich ook nog iemand anders gemeld die zich beroepshalve bezighoudt met dit soort heftige verhalen. Mijn naam is Christel Kraai en ik werk als klinisch psycholoog bij Altrecht. Ik geef psychotherapie op een afdeling die gespecialiseerd is in de behandeling van volwassenen die vroegkindelijk getraumatiseerd zijn. We zijn in contact gekomen na de uitzending over Lisa. Waarom was dat? Omdat ik een aantal elementen in het verhaal van Lisa herkende. En ik heb cliënten met vergelijkbare verhalen. Verhalen zoals die van Lisa? Ja, mensen die aangeven getraumatiseerd te zijn, waarbij er sprake is van een georganiseerde vorm van misbruik met meerdere daders, met ingewikkelde, ernstige trauma's en soms met bizarre kenmerken. En we hebben meer van dat soort mensen op de afdeling en wij werken samen met andere afdelingen van grote GGZ-instellingen die ook bekend zijn met deze mensen. Om hoeveel cliënten gaat dat? Als ik kijk naar de 5 afdelingen waar ik het over heb, dan komen we ongeveer op 40 cliënten op dit moment. Die allemaal dit soort verhalen hebben? Ja, die allemaal dit soort verhalen hebben. Ja. En zou het kunnen dat dit allemaal cliënten zijn met waanideeën? Dat denk ik niet. Wij behandelen mensen die bekend zijn met ernstige dissociatieve stoornissen. Kenmerkend voor deze stoornis, voor veel mensen die wij in ieder geval behandelen, is dat zij eigenlijk een heel normaal leven leiden. Naast dit soort verhalen die zij hebben meegemaakt, ervaringen die ze hebben meegemaakt en de klachten die ze daarvan ondervinden. Daarnaast hebben ze vaak hele gewone dingen, zoals een goede baan, zijn moeder van hun kinderen, zijn partner of vriendin. En daarin ook stabiel. En dat is iets wat je minder vaak ziet als je het hebt over bijvoorbeeld waanstoornis. Ja, het klinkt voor mij juist van als ze echt iets zouden hebben meegemaakt, dan zouden ze niet zo'n normale baan hebben. Het is ook vaak moeilijk te begrijpen hoe dat werkt. Maar wij gaan ervan uit dat mensen die zulke ernstige trauma's meemaken, dat dat eigenlijk niet goed te integreren is in hun levensverhaal. Als je heel klein bent en je maakt dingen mee die heel naar zijn, terwijl je eigenlijk heel afhankelijk bent van de mensen om je heen, dan kan het zo zijn dat je een soort van splitsing maakt tussen de goede ervaringen die je opdoet en de slechte ervaringen die je opdoet. En dat betekent dat je eigenlijk in je hoofd een systeem ontwikkelt of kan ontwikkelen waarbij je een stukje hebt wat bekend is met bijvoorbeeld de misbruikervaringen en een stukje hebt wat gewoon naar school gaat en eigenlijk denkt dat er niks aan de hand is. En dat is in de kern eigenlijk een dissociatieve identiteitsstoornis. En daarmee hou je het leven vol, want blijkbaar lukt het niet op een andere manier, lukt het niet om het te vertellen? Lukt het niet om steun te vragen of begrip te vragen? Lukt het niet om het te stoppen? En dan is de enige manier nog om in je hoofd te zorgen dat het een soort van gescheiden ervaringen blijven, het normale leven en het traumatische leven. U werkt met dit soort mensen. Bent u daar nog niet gespecialiseerd? Of... Ja, daar ben ik in gespecialiseerd. Ik ben ongeveer 10 jaar geleden gaan werken op deze afdeling. En door steeds beter te begrijpen en ervaringen op te doen met cliënten. En steeds beter te begrijpen hoe dat werkt in de psyche van deze mensen. En al die anderen op uw afdeling, delen die ook uw visie op deze cliënten? Dat er wel degelijk iets met hen is gebeurd? Wij gaan er wel van uit dat er voldoende aanwijzingen zijn in wat zij vertellen en de klachten die zij hebben, dat er sprake is van ernstige traumatisering. Maar als u 40 cliënten hebt die spreken over ernstig groepsmisbruik, criminele organisaties eigenlijk, waarom trekt u dan niet aan de bel? Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste is onze beroepsgroep heeft een adviesrapport gehad een aantal jaar geleden, waarin werd aangegeven dat wij als beroepsgroep erg terughoudend moeten zijn als het gaat om cliënten die trauma rapporteren en om daarin op te treden, als het gaat om juridische stappen zetten. Daarnaast is het zo dat cliënten vaak gefragmenteerd vertellen. Dat betekent dat ze soms details vertellen, maar te weinig en te weinig coherent om echt iets te kunnen overbrengen aan de politie. Cliënten zijn zelf vaak heel huiverig daarvoor, zijn bang dat ze niet geloofd worden, hebben soms ook de ervaring dat ze aangifte hebben gedaan en daarin de aangifte geseponeerd is bijvoorbeeld. We overleggen wel met de politie als er sprake is van actueel geweld. En dan kijken we per keer of het nodig is dat de cliënt daarin stappen zet. Ja, we zagen het in de zaak van Lisa ook, dat de officier van justitie gewoon zei van, ja, die therapeuten die doen niet aan waarheidsvinding. Er zijn geen gevallen bekend van dit soort georganiseerde misbruik. Dus het bestaat niet. Als je kijkt naar wat er wel erkend wordt, hè, als het gaat om sectes of als het gaat om georganiseerd misbruik of bijvoorbeeld misbruik in de kerk. Ik heb niet het idee dat dit soort verhalen heel anders zijn dan dingen die al wel aangetoond zijn en waar ook wel veroordelingen voor zijn. Dus ik snap zelf niet zo goed het onderscheid tussen de verhalen die al wel aangetoond zijn, die overigens soms ook lang ontkend zijn, zoals misbruik in de kerk. En dit soort verhalen, zoals jullie vorige uitzending over ging en de mensen die wij behandelen. Weet u via uw cliënten wie de daders zijn? Nee, dat weet ik niet. Hoe komt dat? Omdat dat niet is waar ik naar vraag en omdat zij mij dat ook niet vertellen. En bij mij gaat het eigenlijk veel meer over wat ze beleefd hebben, wat ze ervaren hebben, hoe angstig ze zijn geweest. Dus het gesprek heeft een hele andere focus dan het verzamelen van feiten. Ja, als journalist gaan mijn handen natuurlijk jeuken nu. Dat ik denk, zoveel mensen met mogelijk overlappende verhalen. Wat zou ik graag kijken of daar overlap te zien is waar we misschien mee kunnen bewijzen of hier daadwerkelijk iets aan de hand is. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik zou het geweldig vinden als je daar je tanden in zet. Ik heb te maken met dat ik bijvoorbeeld niet van wat ik van mijn ene cliënt hoor kan voorleggen aan mijn andere cliënt. Dus dat zou al een hele lastige zijn, want ik heb met beroepsgeheim te maken. U zou het wel fijn vinden als wij ermee verder zouden gaan. Dat is een beetje waarom u hier zit, of niet? Dat klopt, want ik zie wel het lijden van de cliënten. Er is al vaak heel veel schaamte over wat ze hebben meegemaakt. Hierover vertellen is een enorme drempel. Dat lukt al mondjesmaat bij mij als therapeut na een aantal jaar. Laat staan dat ze dat aan iemand anders zouden gaan vertellen. Maar de aandacht die ervoor is, is vaak heel negatief. Dat het niet bestaat, dat het cliënten zijn die aandacht nodig hebben of willen. Of juist heel erg in de war zijn. Er worden schetsen gemaakt waar ik mijn cliënten niet in herken. Dus ik zou ze gunnen dat het gewoon goed onderzocht is. En ook aangetoond wat wel en wat niet. Misbruikssituaties, mishandeling, manipulatie, ongewenste zwangerschappen. Daarvan kan ik me voorstellen dat daar een deel van, en soms misschien wel een heel groot deel, waarvan is. En u staat hier niet alleen in, hè, dat u dit tegen mij zegt. U heeft toestemming van uw werkgever dat u hierbij bij mij aanklopt. Ja, want ook zij zien dat het een belangrijk onderwerp is waar wij in de GGZ, en dus niet alleen bij Altrecht, maar ook bij de andere grote instellingen, mee te kampen hebben. En waar wij onze aandeel doen door de psychotherapie en de behandeling vorm te geven. Maar we tegelijkertijd er wel tegenaan lopen dat de veiligheid niet altijd gewaarborgd is. Klinisch psychologe Christel Kraai. Wat mij is bijgebleven uit haar verhaal is toch, je zou in elk geval willen dat het goed wordt uitgezocht. Er is nog een tip binnengekomen, Huub. En die heeft met dat goed uitzoeken, in dit geval door justitie, van deze zaak te maken. Ja. Vertel eens. Dan gaat om een foto van een etentje. Dat ziet eruit als een onschuldig kiekje. Maar die foto die roept vragen op over de rol die de voorzitter in Lisa's artikel 12-zaak gespeeld heeft. En dat is raadsheer Jan-Walter Waabeke. Wacht even, artikel 12-zaak, dat is? Dat is een laatste kans die een belanghebbende, dat is meestal een slachtoffer, heeft om vervolging af te dwingen. Ja, dan moet je naar het gerechtshof stappen. Dat is ontstaan om het OM te kunnen controleren, nog te kunnen dwingen iets te doen. Dus het OM heeft dan al nee gezegd en dan kun je naar de rechter gaan en te zeggen, alsjeblieft doe het toch. Ja. Ja, oké. Maar als die artikel 12-zaak dan besloten wordt met we gaan het toch niet doen, dan is er ook geen enkel beroep meer mogelijk. Dan is het klaar. Ja, en Marlies die had dus zo'n artikel 12-zaak ingediend, de moeder van Lisa. Sanne, ja. En die is afgewezen door Waabeke als voorzitter. Mm-hmm. En daar heeft Marlies dan ook nog een klacht tegen ingediend bij het Hof. Dat was ook in onze vorige uitzending te horen, omdat zij vond dat Waabeke zich had moeten verschonen. En dat was omdat Waabeke in de maanden daarvoor in de media was geweest, in een hele andere zaak. Er waren getuigen voor in onderzoek naar een bepaalde topambtenaar. En of die zich schuldig had gemaakt naar seksueel misbruik van jonge jongens. En die topambtenaar die werd in Lisa's zaak ook genoemd. Maar in die getuigenforen werd die topambtenaar samengenoemd met Waabeke. Moet ik er meteen even bij zeggen, ze zijn allebei nooit veroordeeld. Nee, het begint mij te duizen. Dat is weer een andere misbruikzaak ook, hè? Een andere misbruikzaak uit eind jaren 90, waardoor ze dus beide nooit zijn veroordeeld, maar wel samen zijn genoemd. Ja. En dat vond de moeder van Lisa genoeg reden om te zeggen dat Waabeke haar zaak niet had moeten doen. Goed, en nu hebben jullie dus deze foto gevonden, gekregen. En daarmee zijn jullie naar Caroline Noorduin gegaan, de advocaat van Lisa. Laat eens kijken wat zij erop te zeggen heeft. Nou wil ik u iets laten zien wat bij ons binnen is gekomen na de uitzending. Ja. Pak er even bij. Dat is een foto die op de redactie is bezorgd. Kunt u eens beschrijven wat u daarop ziet? Ik zie daar een aantal mannen, gelet op de kleding en alles, lijkt het wel een oude foto. In die zin dat ik denk dat het ergens, nou, jaren 90 of zo zal zijn. En daar herken ik een jonge meneer Waabeke op. En ik zie daar ook de hoge ambtenaar van justitie die zijdelings in deze zaak betrokken lijkt te zijn. Die ambtenaar wordt door Lisa genoemd in haar aangiftes als iemand die ook betrokken is geweest bij de feiten. Hè, waarvan, bij het misbruik. Ja. En meneer Waabeke is natuurlijk betrokken geweest in de artikel 12-procedure. Overigens, dat waren procedures voordat ik betrokken was als advocaat, maar dat heb ik nadien gezien in de stukken. En in het geval van Marlies komt het er dus op neer dat de ene man op deze foto, meneer Waabeke, geoordeeld heeft over de andere man op deze foto, de ambtenaar van justitie. De aangifte van Lisa en haar moeder, die richtte zich primair tegen de vader van Lisa, de ex-man van de moeder van Lisa. Maar die hoge ambtenaar komt in die verklaringen wel voor. Als mededader? Nou, als iemand die daarbij betrokken is geweest. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er wel enige verwevenheid is. En dat ik dan zou denken dat je als voorzitter zo'n zaak niet zou moeten willen beoordelen als er kennelijk, wat ik hier zie, privéconnecties bestaan. Wist u daarvan dat de heer Waabeke persoonlijke connecties had met deze ambtenaar? Nee, dat wist ik niet. Nee. Caroline Noorduin, de advocaat van Lisa. Jongen, het begint steeds gekkere vormen aan te nemen. Even over die foto, Sanne. Hoe weet je zeker dat die foto echt is? Nou, er staan nog andere personen op de foto en die hebben we opgespoord. En die herinnerden zich ook het moment waarop die foto was gemaakt. Huub, staat die foto nu op de site van Argos? Nee, we gaan de foto zelf niet publiceren. Ook juist omdat er andere personen op staan. Maar we zijn wel met één van die personen naar een notaris geweest. En daar heeft hij een beëdigde verklaring afgelegd. De tekst daarvan die zullen we wel op onze website publiceren. Ik wil even een klein stukje voorlezen uit die verklaring. Ja, dus die heeft hij onder ede afgelegd. Ik herken mijzelf op deze foto en ik herinner me ook de situatie. Ik ken en herken ook de andere personen op de foto. Het gaat om een etentje in het huis van voormalig raadsheer en hoofdofficier van justitie Jan Wolter Waarbeke en diens partner. Op de foto zijn naast Waarbeke en ik enkele andere personen te zien, waaronder, dan komt de naam van die ambtenaar, hij werd mij door de gastheren voorgesteld als een goede vriend van hen. Oké, okay, dus we mogen aannemen dat die foto echt is en dat Waarbeke, dus die topambtenaar, die in deze zaak ook genoemd is als verdachte, als mededader wellicht, dat hij die kent. Waarom zeggen we steeds topambtenaar? Waarom noemen we die naam niet? Wij noemen geen enkele naam eigenlijk in dit verhaal, niet van de slachtoffers, maar zeker ook niet van de mensen die beschuldigd worden. Het is niet vastgesteld dat ze dit gedaan hebben, dat ze schuldig zijn. En ja, we noemen geen enkele naam, dus ook niet de naam van die topambtenaar. Maar we noemen wel de naam Waarbeke. Ja, die heeft in een officiële functie, in een hoge functie geoordeeld over deze zaak. En die is overigens ook zelf naar de media gestapt. In december nog heeft hij uitgebreide interviews gegeven, onder andere aan de Volkskrant. En daarin heeft hij gezegd dat hij nooit zedenzaken zou doen. Juist vanwege dat hij in verband gebracht is met zedendelicten. Daar zegt hij zelf van, dat is allemaal lariekoek, dat is niet waar, dat zijn roddels. Ja. Maar toch zegt hij, om niet de verkeerde schijn te laten ontstaan, hou ik me daar verre van. Maar dat klopt dus niet, want hij heeft in deze zaak tenminste de artikel 12 procedure gedaan. Ja. Hebben jullie hem zelf ook benaderd? Ja, we hebben hem voor de vorige uitzending uitgebreid gesproken. En toen zei hij in eerste instantie dat hij de topambtenaar helemaal niet kent. Toen vroeg ik, u kent hem niet? Toen zei hij ja. En met tijdens hoofdofficier van justitie had ik wel eens contact met hem. Vakoverleg, vergaderingen. Ambtshalve kende ik hem. Uh-huh. Ja, nu hebben we hem natuurlijk opnieuw benaderd. Eerst gebeld, maar zodra hij het woord Argos hoorde, toen gooide hij de hoorn erop. Maar daarna hebben we nog wel een hele uitgebreide mailwisseling gehad. Maar daar werd het voor ons eigenlijk niet helderder mee. In ieder geval vindt hij het nog steeds geen probleem dat hij die artikel 12-zaak heeft behandeld. Mm-hmm. Maar een van zijn zinnen waar we nou al de hele tijd over nadenken, wat die precies betekent, ja, die lees ik maar even voor. Dat is, ik ben al geruime tijd geleden tot de conclusie gekomen dat ik die topambtenaar kennelijk niet echt heb gekend. Nou, in andere mails heeft hij het dan weer over dat ze ruim 4 jaar lang af en toe een ontmoeting hebben gehad op kantoren of elders. Maar in ieder geval zegt hij, de laatste 20 jaar heb ik geen contact gehad. En ik kan en wil dan ook echt niet zeggen dat ik deze man ken. En die foto, is die van langer dan 20 jaar geleden? Bedoelt hij dat mee? Van daarom dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen, ja, ja, ja. Maar goed, als een rechter partijdig is in een zaak, dan kan de advocaat hem nog wraken. Waarom heeft Caroline Noorduin, is de laatste advocaat, dat niet gedaan? Caroline Noorduin was toen al de advocaat niet meer. Okay. Dus toen hebben we, wij waren ook wel benieuwd naar het antwoord op die vraag. En ook naar hoe Waarbeke deze zaak verder heeft behandeld. Dus misschien dat hij dat wel heel zorgvuldig gedaan. Mm-hmm. Dus heb ik even gebeld met degene die toen de advocaat was van Marlies en Lisa. En dat is René Schuldink. Daar gaan we nu naar luisteren. Goeie. Hi, je spreekt met Sanne Terlinge van Argos. Ik zou u graag wat vragen stellen. Dat is goed, brand maar los. Waarom heeft u de heer Waarbeke niet gevraagd? Omdat ik op het moment dat ik de zaak overnam, helemaal niet wist dat meneer Waarbeke de voorzitter van deze Kamer was. Wanneer kwam u erachter? Op het moment dat de beschikking binnenrolde. Wraken kan, volgens het wrakingsprotocol van het gerechtshof Den Haag, in elke stand van het geding, mits voor de einduitspraak. Dus toen advocaat Schuldink in de uitspraak las dat Waarbeke de voorzitter van de raadkamer was, was het al te laat. We vertellen hem over de foto. Als u zo'n foto zou hebben liggen van de voorzitter in een zaak samen met een van de personen die als medeverdachte wordt genoemd, zou dat dan reden voor u zijn geweest om een raadsheer te vragen? Ja, en helemaal als het gaat zoals het is gegaan in deze zaak. Ik weet dat moment dat ik die beschikking kreeg nog heel erg goed. Ik voel me verschrikkelijk overvallen. Ik ben ook boos geweest. Plotseling komt er een beschikking waar heel simpel staat van, we hebben deze beslissing genomen, kennelijk ongegrond, en dat kunnen we doen op basis van 12c strafvordering. 12c houdt in dat het Hof de beslissing neemt zonder de klagers, Marlies en Lisa dus, überhaupt te horen. Door die beslissing wisten ze pas na afloop dat Waarbeke de voorzitter was. te laat om hem te vragen. En door die beslissing kreeg ze niet eens de mogelijkheid om hun klacht mondeling toe te lichten. Deskundigen hadden een mening, niet altijd in overeenstemming met het Openbaar Ministerie. Dan had je als raadkamer de betrokkenen moeten horen in raadkamer. Zo'n beslissing mag je nooit nemen op basis van artikel 12c. Hoe wordt het besluit eigenlijk genomen om een artikel 12 klacht af te doen met 12c, kennelijk ongegrond? We doen navraag bij het Hof in Den Haag. De persvoorlichter antwoordt: het is de voorzitter van de artikel 12-kamer die checkt of binnengekomen zaken reguliere artikel 12-zaken zijn of artikel 12c-zaken, waarbij niemand hoeft te worden opgeroepen op de zitting. Kortom, het was Jan Wolter Wabeke die dit besloot. En als voorzitter nam hij ook andere cruciale beslissingen. Terwijl wij bezig waren om te kijken of wij stukken konden krijgen, kreeg ik dus die brief dat ik die stukken niet kreeg. En weet u wie het besluit heeft genomen dat u die stukken niet krijgt? Oh, waar weet ik. Heeft u wel een verweerschrift ingediend? Nee, want ik moet wachten op de beslissing op het verzoekschrift. Want als ik het beklag lees, dan staat daarin dat het Hof kennis heeft genomen van een brief met bijlagen van de raadsman van de klaagster. Dus dat klinkt toch alsof u wel een verweer heeft ingediend? Nee, ik heb gevraagd om stukken. En dat heb ik gemotiveerd gedaan. Maar een verweer? Nee, ik doe een verzoek. Ik wil stukken uit het dossier hebben. En dat is alles wat u heeft ingediend? Ja. Schulding vraagt om uitstel. Nou, als ik terugkijk naar die artikel 12-procedure... dan heb ik heel erg het gevoel dat in ieder geval ik mijn kant gesteld... zodat ik helemaal niets kon, niets inhoudelijks kon... overvallen werd met een beschikking... waar tegen geen enkel rechtsmiddel open staat... en dat het daarmee maar klaar moest zijn. En ik vind dat dat niet kan. Ik ben Richard Korver, advocaat in Amsterdam. En u bent ook een van de advocaten geweest van Marlies en haar dochter Lisa. Dat klopt. Dat is ook de reden dat ik hier ben, want we hebben hier een uitspraak in de artikel 12-procedure. En daarin wordt gerefereerd aan een klaagschrift waarvan we inmiddels weten dat u dat heeft ingediend. En daar staat: het klaagschrift bevat evenmin nieuwe aanknopingspunten. Dus ik was wel benieuwd wat u dan in uw klaagschrift had geschreven. Nou ja, het klopt helemaal dat er niks nieuws in staat. Want ik heb erin gezet dat ik het indien ter sovering van de termijn... in gewoon Nederlands om de termijn veilig te stellen. En dat ik graag de gronden wil aanvullen zodra ik het dossier heb gezien. Het is vrij gebruikelijk in artikel 12 zaken. Je hebt het dossier niet, dus dan zorg je dat je dat eerst krijgt. Dat heeft u niet ontvangen? Dat heb ik niet ontvangen. Ik heb inmiddels begrepen dat mijn opvolger daar ook om verzocht heeft. Die heeft het ook niet mogen ontvangen. En die opvolger heeft ook gemotiveerd verzocht om uitstel... om hele begrijpelijke, legitieme redenen. Daar is geen antwoord op gekomen. Anders dan dat men opeens patsboom een soort verrassingsbeslissing geeft... en zegt, we wijzen het beklag af. U doet vaker artikel 12 zaken, hè? Ik doe ze met grote regelmaat. Is dit normaal? Nou, nee, het is natuurlijk niet normaal als je een gemotiveerd verzoek neerlegt om uitstel, dat je dan een eindbeslissing krijgt. Normaal gesproken krijg je dan gewoon een beslissing op je verzoek om uitstel. En het is ook niet echt normaal om te zeggen, u krijgt het dossier niet. En dan krijg je een soort Kafka-achtig proces waarin je moet procederen en moet zeggen, nou, het klopt allemaal niet, maar kan u niet uitleggen waarom het niet klopt, want ik heb het dossier niet. Ja, dan kun je iedere klacht gaan afwijzen. Het wordt een soort self-fulfilling prophecy. Dus dat is niet normaal. En ik vind het ook niet juist. Als je kijkt naar de belangen die er hier aan de orde worden gesteld... seksueel misbruik door een jong minderjarige... dan denk ik dat ook internationale verdragen voorschrijven... dat je als overheid dat heel zorgvuldig moet doen. Nou, je kunt toch wel zeggen dat als je niet reageert op een verzoek tot aanhouding... en het is ook nog eens een uitgebreid gemotiveerd verzoek... dan kun je niet volhouden dat je zorgvuldig bezig bent. Dan kijk ik nog eventjes naar die uitspraak. Het Hof heeft in het klaagschrift een onherroepelijke beslissing genomen. Is het dan nu klaar? Je kunt over het algemeen niks, behalve als er zeer bijzondere feiten en omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld een novum, iets wat het Hof niet bekend was toen zij de beslissing nam. En dat als dat wel bekend was geweest, mogelijkerwijs haar beslissing had beïnvloed. Ik begrijp nu dat het slachtoffer in kwestie van een gynaecoloog op papier heeft... dat zij wel degelijk zwanger is geweest. Ja, en dat zou toch echt wel kunnen worden gezien als een novum. Waardoor je het Hof zou kunnen vragen om dat opnieuw te beoordelen. En hoe vraag je zoiets dan? Dat weet niemand. In het gewone strafrecht zou je dat een herzieningsprocedure noemen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je als advocaat zegt... nou, ik wil een herziening van een artikel 12-beslissing. En dat je gewoon een herzieningsverzoek indient. En dan merk je wel wat het Hof daarmee gaat doen. We hebben die gynaecoloog die zegt... er is wel degelijk sprake geweest van een zwangerschap. Het lijkt me toch dat je dat op zijn minst zou moeten onderzoeken. Dat op zijn minst zou moeten aanhoren. Hier is het slachtoffer niet eens in de gelegenheid gesteld... om zelf aan het Hof te vertellen, of te laten vertellen door een advocaat... waarom die klacht indient. Daar heeft men niet eens naar willen luisteren. Men heeft ijlings dat afgehamerd en gezegd, we doen het niet. Advocaat Richard Korver. En het Hof in Den Haag, Sanne, wat zeggen die als jullie de navraag doen? Ja, artikel 12 zaken die dienen achter gesloten deuren. En ze mogen daar dus ook niet specifiek op ingaan. En het bestuur van het Hof mag ook niet, zoals ze dat zelf zeggen, in het rechterlijke domein treden. Ze doen dus geen uitspraken over hoe Wabeek het heeft gedaan. Daar komen we niet verder. Nou, we hebben ze nog gevraagd ook of ze op de hoogte waren van het feit dat er persoonlijke contacten waren. Die vraag die willen ze niet beantwoorden. Nee. Nou zijn die advocaten heel boos. Ik word ook boos als ik dat hoor. Maar van de andere kant, die advocaten worden er ook voor betaald... om voor hun cliënt te pleiten. Dus jullie hebben nog iemand anders gevraagd. Huub, wie? Ja, Theo de Roos. Die is emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht. Maar die was ook plaatsvervangend raadsheer bij een gerechtshof. Net zoals Wabeek, alleen hij bij het Hof in Den Bosch. En hij weet dus precies hoe zo'n artikel 12 procedure hoort te gaan. En ook bij hem zijn we weer begonnen met die bewuste foto. Ja, ik zie hier een foto inderdaad. Ik zie inderdaad de betrokken voorzitter. Ik zie ook die topambtenaar waar je het over... gewezen topambtenaar waar je het over heeft. Gezellig, persoonlijk thuis bij iemand. En het suggereert op zijn minst... dat die topambtenaar en de voorzitter van de raadkamer elkaar... nou, best goed kennen. En dan heb je iets uit te leggen. En dat is relevant. Niet omdat dat bewijst, dat kun je niet zomaar zeggen. Hè. Daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn. Wat het wel een punt is, is dat als het gaat om de onafhankelijkheid van de rechter... het kunnen vormen van onafhankelijk oordeel... moet je niet alleen echt onafhankelijk zijn. Dat is logisch. Hè. Als je je laat betalen of je laat je door een vriendje pushen. Nee, dat is duidelijk. Maar je moet ook de schijn vermijden. Hè. Dat is rechtspraak van... Europese Mensenrechtenhof in Straatsburg. Je moet ook die schijn vermijden. Als u op deze foto zou staan... Hè, en u was meneer Wabeke... en er zou een beklag ingediend worden... tegen een van de andere personen op deze foto... Ja, ik zou er niet over piekeren om zo'n zaak te behandelen. Absoluut niet. Ook niet alleen als voorzitter. Maar zeker niet als voorzitter trouwens. Want ja, dan heb je ook nog de bevoegdheid om beslissingen te nemen... over stukken verstrekken en dergelijke. Daar komen de andere raadsheren niet aan te pas. Dus u zegt in dit geval had Wabeke zichzelf moeten verschonen? Ja, daar komt het op neer. Ja, ik zou zelfs zo'n zaak echt niet gaan behandelen... als ik de topambtenaar best goed ken. Nou, dan moet ik even zeggen... deze topambtenaar is niet de hoofdpersoon tegen wie het beklag zich dient. Hij is gewoon genoemd als een van andere medeplichtigen. Maakt dat nog verschil? Nee, als je medeplichtig bent, dat leent zich voor een vervolging... wegens medeplichtigheid. Het is gewoon een strafbaar feit aan een misdrijf. Ja, dan ben je dus... en ik hoop van harte dat het ongegrond is, hoor. Begrijp me goed. Maar wat u mij vraagt is iets anders. Dat is dan hoe kun je zo'n beklagzaak behandelen... en wie mag daarover beslissen en wie niet. En ik zeg dan, van, ja, natuurlijk moet je niet iemand die dan... misschien wel een huisvriend is, daar moet je niet over willen beslissen. Wat vindt u van de manier waarop Wabeke deze zaak inhoudelijk heeft behandeld? Het is heel uitzonderlijk en gevoelige zaak ook, absoluut ongewenst... dat het zonder horen van klager en beklaagde wordt afgedaan. Hoe zit het in een zedenzaak? Nou ja, zedenzaken zijn altijd gevoelig. Hè, dus ik zou zeggen dan zeker. Ik vind dat in zo'n zaak, hè, waar het inderdaad om zeden gaat... vind ik dat heel merkwaardig. In dit geval is het ook nog eens een keer zo... Hè, dat de advocaat op een gegeven moment een verzoek indient... dat hij te weinig tijd heeft om alle stukken... Hè, die ter toelichting nog ingediend moeten worden... om dat op tijd af te krijgen. En dan verzoekt hij om een paar weken uitstel. Vervolgens hoort die advocaat daar niks op... totdat hij ineens de beschikkingen in zijn postbus vindt. Ja, dat is natuurlijk heel raar. wat gebruikelijk is en niet alleen in dit soort zaken. Dan is er communicatie tussen verdediging en het Hof. Iedereen heeft dezelfde informatie, kan over en weer reageren. En redelijke verzoeken worden behandeld. En nou, op een gegeven moment mag natuurlijk een voorzitter zeggen van ja, nou is het al genoeg geweest. Nu moet je maar binnen 2 weken doen wat komen. Maar dat soort communicatie moet er zijn. Het kan niet zo zijn dat de betrokkenen overvallen worden met de beschikking terwijl hij nog een verzoek heeft lopen. En dan had het verzoek eerst moeten worden afgewezen. Dus ik vind dat buitengewoon vreemd. Niet best voor het aanzien van de rechtspraak als het op zo'n manier wordt behandeld. Maar zoals het hier is gegaan, is het heel erg onbevredigend, zeg maar rustig, super slecht. Dat kan natuurlijk helemaal niet, dat je het zo afdoet. Super slecht. En dat is niet de eerste de beste die dat zegt. Theo de Roos, emeritus hoogleraar, strafrecht en oud-rechter. Maar ja, Sanne, Huub, wat nu? Ja, wij gaan hier natuurlijk mee verder. Maar ja, als je Theo de Roos zo hoort, hè, die zo duidelijk zegt, dit kan natuurlijk helemaal niet. Ja, dan hoop ik dat ook anderen eens gaan kijken wat hier is gebeurd. Woensdag deze week, komende week, is er een debat in de Tweede Kamer over kindermisbruik en kinderporno. Ik hoop dat er misschien wat Kamerleden geluisterd hebben naar deze uitzending en dat die misschien ook nog wat vragen aan de minister erover stellen. Misschien hebben jullie al contacten gehad met Kamerleden? Dat gaan we nog doen. Oké. Sanne Terlinge en Huub Jaspers, redacteuren van het programma Argos. Hartelijk bedankt. NPO Radio 1. Argos. Nou, dit is de Amsterdamse Zuidas. Ik sta hier voor een grote kantoortoren en hierin is het kantoor gevestigd van Paladine Asset Management BV. Zij hebben een vermogen dat is bevroren door de VN, middels een resolutie van de VN-veiligheidsraad. Daar zitten Libische tegoeden in en met die bevriezing wil de VN voorkomen dat geld in handen van de entourage van het oude regime van Gaddafi komen. Uit dat bevroren fonds wordt toch geld betaald voor het beheren van het vermogen. En het gaat niet om een misselijk bedrag. Dat zou om miljoenen gaan. Ik ga eens even naar binnen kijken of ik iemand te spreken kan krijgen van Paladine. Een echt kantoor. Goeiedag. Goeiedag. Dit is Paladine. Ja. Asset Management. Ja, Paladine International. Paladine International. Ja. Mag ik even binnenkomen? Ik heb wat vragen. Ik ben van de pers. Mag ik jouw idee bewijzen? Waar gaat het over? Nou, jullie zijn in allerlei rechtszaken verwikkeld. Ja, en bent u op dit moment aan het opnemen? Ja, ik ben nu aan het opnemen. Oké, nou, we kunnen daar even geen uitsluitsel over zeggen. Oké. Ja? Okay, nog een prettige dag. Ja, ja? Oké, dag. Dat was Rick Delhaas deze week op financiële A-locatie in Amsterdam. En nu hier in de studio. Dag Rick. Goeiedag. Op zoek naar geld van Gaddafi, de Libische dictator die in 2011 werd verjaagd en vermoord. Maar die had hier en daar wat geld staan en niet zo'n beetje ook. En nu heb jij uitgevonden, geloof ik, dat dat op de Amsterdamse Zuidas, tenminste een deel van dat geld, door een kantoor wat daar gevestigd is, waar je net was, wordt beheerd. Maar wacht, leg eerst uit, wat is dat? Bevroren Libische tegoeden. Die tegoeden zijn bevroren door de VN. Omdat, wat ik al in het fragmentje zei, gelden zijn van Gaddafi. Hè. Ja. De VN is bang dat dat geld terechtkomt bij mensen uit het oude regime. Ja, ja. En daarom moet dat bevroren. En een deel van is inmiddels vrijgegeven van dat geld aan het nieuwe regime, omdat dat erkend wordt. Maar een deel staat is nog bevroren. En een deel staat dus, of wordt beheerd. Ik weet niet goed wat er aan te beheren valt als het bevroren is. Door Paladine. Ja. En daar wordt een vergoeding betaald voor het beheer. En ik heb me laten vertellen dat het tussen de 11 en 17 miljoen euro per jaar gaat. Ja. Dan heb ik even zitten rekenen natuurlijk. Het duurt al 7 of 8 jaar. Dan praat je over bedragen tussen de 77 en 136 miljoen euro dat zou zijn uitgekeerd. Oorspronkelijk zit er 700 miljoen in dat fonds. Dat is er zeg maar in de periode Gaddafi ingestopt. Dus er is een, al een flink bedrag uit die pot. Ja. Wij zijn niet de enigen die ons hierover verbazen. Want de Verenigde Naties kwam eind vorig jaar met een rapport over die sanctiemaatregelen. Die rapporteren daar aan de Veiligheidsraad. Ja. En daar werd heel uitgebreid ook aan deze zaak Paladin aandacht besteed. Een paar pagina's. Het is niet de enige zaak die speelt. In Europa zijn er nog meer. In België bijvoorbeeld spelen kwesties. Okay. Maar in dat rapport worden eigenlijk de toezichthouders op de vingers getikt. En ik interpreteer dat in de zaak Paladin dat Nederland is. Ja. En dan citeer ik even letterlijk uit dat VN-rapport over Paladin. Dus dat de doorlopende betaling van een beheersvergoeding in strijd is met de bevriezing van het tegoede. Ja, dat zegt een rapport van de Verenigde Naties. Ja. In opdracht van de Veiligheidsraad. Die sancties heeft, of dat bevriezen, heeft opgelegd. Ja. Maar hoe kan het eigenlijk dat een fonds wat bevroren is, om dat bevroren te houden, dat je daar beheersgelden voor uitkeert? Dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. We moeten even, denk ik, terug dan naar het begin van toen die sancties zijn opgelegd in 2011. Ja. Toen zijn er ambtenaren geweest van verschillende ministeries van de lidstaten in Europa. Die komen bij elkaar in een commissie, RELEX heet dat. En die hebben eigenlijk geïnterpreteerd die sanctiemaatregelen op die manier dat de rente, dividend en een managementvergoeding mag worden betaald. En ik heb uit goede bron vernomen dat ze dat zo geïnterpreteerd hebben, maar zonder zeg maar de VN-sanctiecommissie te consulteren hierover, of het aan hen überhaupt te melden. Dus Europa neemt hier een vrijheid die door de Verenigde Naties niet echt op prijs wordt gesteld. Ja, terwijl je zou zeggen, er zitten ook Europese lidstaten in die VN-veiligheidsraad. Dus dat is een beetje merkwaardig dat ze in Europa de zaak anders interpreteren dan in die Veiligheidsraad. En bovendien is er met dat Paladin nog wel iets meer aan de hand, hè, geloof ik. Ja, er is inderdaad nog meer aan de hand. In 2013 hebben de Field en het Openbaar Ministerie huiszoeking gedaan op het kantoor daar aan de Zuidas en bij de directeur thuis in Den Bosch. Mm-hmm. Dat is alweer even geleden, dus ik heb nog even aan het OM gevraagd van hoe zit dat nou met die zaak? En zij zeggen dat onderzoek loopt nog. Okay. En dan gaat het om verdenking van valsheid in geschriften, fraude en witwassen. En de directeur zou zeg maar geld weggesluist hebben zonder medeweten van de bestuurders. Dat gaat ook weer over zo'n management fee, zo'n vergoeding. En dan praten we over bedragen van meer dan 28 miljoen euro. Hm. En dat zijn wel verdenkingen die ook al zijn van voordat er sprake was van die bevriezing door de VN. Maar daar heb je dus gewoon een beetje merkwaardige figuur, dat justitie in Nederland een strafrechtelijk onderzoek doet. Ja. En dat Paladin er toch op de een of andere manier in is geslaagd om een ontheffing te krijgen, om ruime vergoeding voor het management uit te keren. Ja. Nou, laten we eens kijken wie dat allemaal zou moeten controleren. De Nederlandse Bank, wat zegt u daarvan? Ja, daar ging ik ook natuurlijk van uit. Maar de Nederlandse Bank die heeft er een tijdje over gedaan om antwoorden te geven. Zei toen tenslotte dat ze niks konden zeggen dat ik bij het ministerie van Financiën moet zijn. Die hebben gisteren gereageerd. En op grond van de sanctiewet uit 1977, als je dat precies wil weten, kunnen ze niet ingaan op individuele gevallen. En ze leggen eigenlijk een beetje de bal bij Duitsland en Engeland, want ze stellen dat het geld daar op rekeningen staat. En dat dus de landen zijn die een ontheffing zouden moeten verlenen. Ja. Maar ze concluderen wel uit wat de VN dus in haar rapport schrijft. En nu citeer ik opnieuw. Uit het rapport van het Panel of Experts maak ik op dat het onduidelijk is of Paladin wel over de juiste ontheffingen beschikt. Ja, interessant. Ja. Moeten ze ik heb ze ook gevraagd, want de Paladin heeft na de bevriezing van de tegoeden een stichting opgericht. En dat heb ik ook gevraagd, mag dat wel? De oprichting van een rechtspersoon, ik citeer weer, zoals een stichting als zodanig is niet in strijd met de sanctiewet. Wel dient deze rechtspersoon te beschikken over de juiste ontheffingen indien zij bevroren tegoeden wil beheren of aanwenden. Ja. Aan de telefoon luistert mee meneer Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag meneer Omtzigt. Goedemiddag. U hebt het gehoord, hè? Hoe kan het dat er miljoenen uitgekeerd worden uit een bevroren fonds? Dat is heel bijzonder. Vooral omdat deze management fee heel hoog is. Mm-hmm. 0,6% per kwartaal, dat is 2,5% per jaar. Ja. Dat zijn percentages die Woekerpolis-achtig aandoen. Daar kunnen ze u ook voor vragen, voor dat bedrag, denk ik. Nou, dat is niet mijn kerntaak, het beheer van geld. Okay. Kijk, het is, op zich is er dus een ontheffing om een kleine beheersfee te hebben. Mm-hmm. Dat lijkt natuurlijk ook logisch, omdat ook wanneer geld bevroren is, je het moet beheren. Maar de beheersfee lijkt hier zodanig hoog dat er gewoon geld aan onttrokken kan worden. Ja. Als je normaal op de markt je geld onder beheer zou geven, zou je daar nooit 2,5% voor betalen. Ja. En daar lijkt toch echt iets aan de hand. Ja, en wie ziet daar nou, moet daar iemand op toezien? Laat ik het open vragen. Moet daar iemand op toezien hoe dat gaat? Nou, ik heb de stukken net gehad, dus ik doe mijn best om het te begrijpen. Ja. Ten eerste, er zitten niet alleen maar landen in de Veiligheidsraad. Dit rapport lag in de Veiligheidsraad in oktober 2018, toen Nederland zelf daar een van de 15 leden was. Ja. Dus het rapport kan niet ontschoten zijn aan de Nederlandse bureaucratie. Dan verwacht je eigenlijk actie op dat moment, als je weet dat dat geld in Nederland staat. Nou, dan lijkt er natuurlijk het trucje wat vaker uitgevoerd wordt, dat de rekeningen in Duitsland en rekeningen elders zitten. Maar ik wil eigenlijk van de regering graag weten wie er nu verantwoordelijk is voor dat toezicht en hoe Nederland omgaat met het bevriezen. En om het heel pikant te maken, het is op dit moment juist Nederland dat ontzettend hard pleit in de Europese Unie voor uniforme sancties om de goederen te kunnen bevriezen. Nou, ik zou zeggen, de weinige sancties die er bestaan, namelijk bij de VN, die zou ik dan maar eens eerst goed gaan uitvoeren. Voordat je heel groot alle landen voorstelt dat je te goede wilt bevriezen van mensen die bijvoorbeeld mensenrechtschendingen begaan. Ja, want we hebben het hier, dat moeten we niet vergeten, over te goede van een dictator uit Libië. Oud-dictator, moet ik zeggen. Maar goed, u gaat daarover vragen, want u verbaast zich daar ook over. En wij gaan kijken wat de antwoorden daarop zijn. Ja, en zoals de eerste ronde zal kijken wie nou ervoor verantwoordelijk is. Hm, en ik merk dat bij dit soort zaken niet alleen voor journalisten lastig is, maar ook voor politici nog wel eens lastig is om daar precies achter te komen. Ja, ja. We gaan het samen met u nauwkeurig volgen. Dank u wel. En dank je, Rick Delhaas, voor jouw uitzoekwerk en jouw toelichting hier in de studio. En dit was Argos voor deze zaterdag. Zondagavond onze collega's van Reporter Radio met meer onderzoeksjournalistiek. En nu zometeen Radar met hoe gaat het met vertrekvakanties bij... Nou, laat ik het goed zeggen. Hoe gaat het met vertrekgaranties bij vakanties? En volgende week zijn wij er weer. Goed weekend. NPO Radio 1. Live vanuit Almere. Over het gedoe rond Lelystad Airport. En een debat over ambulances die langer moeten rijden door de sluiting van ziekenhuizen. Kwesties. Bijna 2000 jongeren met psychische problemen zitten voor hun eigen veiligheid in gesloten jeugdinstellingen. Is dat opsluiten eigenlijk nog wel van deze tijd? Kwesties. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Als ondernemer reageer je snel en creatief op veranderingen. Zo ook met Brexit. Toch? Veel bedrijven worden geraakt door Brexit. Zo kunnen producten langer bij de douane blijven staan, zijn Britse certificaten en licenties straks misschien niet meer geldig, en het dataverkeer kan te maken krijgen met een nieuwe digitale grens. Laat je niet verrassen. Doe de Brexit Impact Scan op brexitloket.nl en zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Denk aan een mini. Denk groot.